حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، قسم سے سودا بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے۔ ابن سرح نے سلعہ کے بجائے قصب کہا اور سند میں یوں کہا، ان سعید ابن المسیب ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3335۔